بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. ننكي يهوينتي قبيس شدود وحكوي من عدينتي سيبو بابهي ننكا iyo haweenaydiisa ka mid ah xaasaskiisa qubaysashadooda sheegitaankeediibu u baab yahay. meeshani caddaynteeda min inaa'in waaxidin, hal weel ay ka qubaystaan. wabilisnaadi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can hishaam bni curwata xaa wa akhbaranaa qutaybatu can maalikin can hishaam bni curwa. marka hishaam uu isaga soo dhacayaa labada sanad, cabdullahi ibnu lmubaarak iyo maalik baana ka kala warinayo hishaam. can abiihi curwatu bnu zubayr can caaishata ana rasuula llahi sal lla salama kaana wuxuu ahaa yaktasilu inuu qubaysanayo wa ana isaga yacni huwa isaga iyo wa ana aniga min inaa'in waaxidin hal weel ayaan ka qubaysanaynay naktarifu minhu waan ka sacabaysanaynay jamiican annagoo wada jirno hal mar jamiicantana iyaga inay wada joogaanaysan u kala dambayninay tuse oo jamiican marka la leeyahy waa hal mar waa isla joogaan uma kala dambeeyaan. naktarifu minhuna inay sacabka ku qaadanayo inay sacabaysanayeen mid walba uu sacabaysanayo, waxaana xadiidka marka uu tusayaa macnihii loo tarjamay oo ah ninku haweentiisa iyo isaga iyada iyo isaga inay hal weel ka qubaysan karaan ayib, oo markaa yacnii gacantii marka ay ku sacabaysanayaan weelkaasi marka biyihiisu waa yar yihiin. haddii gacantii oo qofkii janaabo qaba hadduu gacantii geliyo soo mustacmal ma noqonayaan. haddii la dhaho waxay leeyihiin gacanta markaas ay gelinayaan in xadadkii janaabada ay ka zuusho u gelin maayaane inay ku soo qaataan inay ku soo qaataan. marka markay soo qaadanayaan maahan marka gacantii inay mayreen janaabadeedii oo markaa keliya ku soo qaadasho, taas marka niyo miyay u baahan tahay iqtiraafku niyatul iqtiraaf iyo waxaama loo baahan yahay. culimada shaaficiyada waa khilaaf baa, qaarna waa loo baahan yahay bay leeyihin, qaarna maba u baahnay leeyihin. waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa ninku haweentiisa yacnii cawradeeda inuu arki karo iyadana cawradiisa inay arki karto marba hadday isqabaan. daawuudi baana sidaas u deliishaday. cataa ibnu abi rabax markii la weydiiyana wuxuu yidhi caaisha xadiidkan way u deliishatayba arintaas. sa'altu caaishata fadakarat hada alxadiid, caaishaan su-aalay xadiidkaanay sheegtay bimacnaahu, waana nas ayuu mas'alada ku yahay buu yidhi ibnu xajar. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بان كقبيسنين من الجنابة جنابة درتيد يعني جنابة درتيد أن أقبيسنين تيهوري مركا janaabo ma sheegin, qubays unbay sheegtay. riwaayadan marka faa'iidada uu u keenay waxay tahay min aljanaabatidaas, qubayskay ka mayranayeen kii janaabada waayo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa cabiidatu bnu xumaydin wahuwa alkuufiyu alxadaa saduuqun naxwiyun rubama akhda rawaa lahu albukhaariyu waasxaabu sunan alarbaca can mansuurin wahuwa bnu lmuctamir can ibraahima wahuwa annakhaciyu can ilaswad wahuwa alaswad bnu yaziid annakhaci can caaishata qaalat laqad ra'aytunii waa is arkaayey unaasicu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nebiga inaan yacni kula tartamayey oo aan kula doodaayey alinaa'a weelka yacni inuusan iga boobin ana markaa waa la qaadqaadanayay biyihii. ayib aghtasilu ana wa huwa waa qubaysanaya aniga iyo isaga minhu yacni weelka xaggiisaan ka qubaysanaynay midkaanina marka de unaasicu rasuulallaahi marka ay leedahay macnaha uu ka rabaa waxay tahay qof baa wuxuu dhihi karaa qubaysigan la sheegaayo mida intuu biyaha la khaali noqdo uu ku qubaysto ayaa haddana kan kale gadaal ka imaanaya. sidaas marka aad baa marka riwaayadan ay u anfinaysaa, lanna waxay leedahay laqad ra'aytunii unaasicu rasuula allahi sal alla salama aktasilu ana wahuwa minhu. unaasicudaas marka waxay keenayasna inuu qaato iyadana ay qaadato, oo macnihii marka maahan inuu intuu isaga kusoo qubaysto biyo soo reebo iyadii markaas ay uga dambayso inaynan ahayn. jamiicantana waa tusaysa sidaas. wabihi qaala akhbarana camr bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu saciidin alqaan qaala xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu qaala xadaanii mansuuru can ibraahima can alaswad can caaishata qaalat waxay tiri kuntu aktasilu ana wa rasuulu llahi sal alla salam waxaan ahayn inaan qubaysanayni aniga iyo rasuulka min inaa'in waaxidin hal weelan ka qubaysanayni. wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu muusa wahuwa alxudaaniyu almulaqabu bikhat thiqatun can sufyaana wahuwa sufyaan bnu cuyayna can camrin, yani sufyaan can camrin haddii la idlaaqo ibnu cuyayna wa camarkaasuna waa camru bnu diinaar can jaabiri can jaabir ibni zaydin wahuwa abu shacthaa can ibni cabbaasin qaala akhbaratnii khaalatii habaryartay baa ii warantay maymuunatu ahayd annahaa kaanat taktasilu waa qubaysanaysa iyada iyo wa rasuulullahi sal alla salam nebiga min inaa'in waaxidin hal weel hal weel ayay hal weel ayay ka qubaysanaysay marka labadaba labadooduba. riwaayadan marka hadda waxay ka dhigtay xadiidkan min musnadi maymuuna, oo hadda haddaad fiirisaan can ibni cabbaasin qaala akhbaratnii khaalatii buu yidhi xadiidka yaa iskale marka maymuuna iskale xadiidka. ee riwaayo kale waxay leedahay dadkii ibnu cuyayna ardaydii hore uga warisay sida abu nucaym alfadlu bnu dukayn oo kale raggaas hore uga wariyey iyagu waxay ka dhigeen min musnad ibni cabbaas ayay ka dhigeen, oo markaa riwaayadu waxay leeyihin can ibni cabbaasin anna annabiya sal alla salama wa maymuunata yaktasilaani min inaa'in waaxid. haddii marka anna annabiya sal alla salama wa maymuunata la dhaho xadiidka ibnu cabbaasa iska leh, oo maymuuna iyada lagama warinayo waa saaxibatu lqisa, laakiin taasuna bukhaari rajaxay oo saxiixiisa markuu soo saaray xadiidka saan oo kale ah markuu soo bixiyey kadib waxa uu yidhi kaana bnu cuyaynata yaquulu akhiiran, ibnu cuyayna markii dambe wuxuu dhihi jiray can ibni cabbaasin can maymuunata, markii dambe saasuu dhihi jiray, markii horena can ibni cabbaas can maymuuna ma dhihi jirin. musnad ibni cabbaas uu ka dhigi jiray waagii hore. wasaxiixu maa rawaahu abuu nucaym, sida saxiixana wuxuu yidhi waa abuu nucaym sida uu warinayo. abuu nucaym marka see u warinaana musnad ibni cabbaas uu ka dhigayaa xadiidka. ayib, sidaasuu marka uu sheegay inamaa rawaahu canhu kamaa rawaahu abuu nucaym man samica minhu qadiiman. marka isaga de bukhaari abuu nucaym riwaayadiisa wuxuu u rajaxaya waxay tahay abuu nucaym dadkii hore ibnu cuyayna uga maqlay buu ahaa. qaacidada marka wuxuu ku rajaxayaa xadiidiga ah oo iyada markaa yacnii dheh muxadisiintu ay isticmaalaan anna min jumlati lmurajixaati, waxyaabaha wax lagu rajaxa cindahum ahlu xadiidka agtooda waxaa ka mid a qidamu samaac, haddii sheekh horeyna xadiid looga wariyey si loogaga wariyey waagii dambena si kale looga wariyey oo labadaasi ay iska hor imaanayaan ayuhumaa yuqadam, riwaayatu qidamu samaaca wax lagu rajaxaa ninkii hore uga maqlay riwaayadiisaa la rajaxa. sababtana marka maxay tahay, oo waxay tahay liannahu madinatu quwati xifdi sheikh, oo sheekha markuu dhallinyarada ahaa soo wuxuu xifdi jiray iyo markii dambe isku mid maaha, dhallinyaronimadu xifdigu xoog badan yahay. marka qidamu samaacu bukhaari ku rajaxay meeshan oo min musnad ibni cabbaas in laga dhigo waa sidii hore looga wari jiray ibnu Cuyayna qudamadii horena ay kaga warin jireen, isagu sidaasuu marka isticmaalay. Dayib, culimada kalena ee rajaxday riwaayadan oo Nasaa'i hadda uu soo bixinayana, oo iyada xadiidkii in laga dhiga min musnadi Maymuuna, iyaguna waxay isticmaaleen qaacido kale oo ah alkathratu min almurajixaati alkathratu. Murajixaatka waxaa ka mid a badnaanta, oo ruwaada marka ibnu Cuyayna ardadiisu waxay u badan yihiin saan hadda annaga noo taallo. can ibni cabaasin qaala akhbaratnii khaalatii maymuunatu. Ismaaciili, abubakar alismaaciilina isaga wuxuu rajaxay macno kale uu ku rajaxay oo taa uu ku daray kathrada. macnaha uu ku rajaxay waxay tahay aad bay u fog tahay ibnu cabaas inuu meeshaas joogo oo arkaayaba, ila yacni ibnu cabaas laazim maymuuna unbaa u sheegaysan, leanna markay nebiga iyo maymuuno isla qubaysanayaan mau arkaa ibnu cabaas awalba, ma suuragal ma aha, kor iyo hoos marka iyada unbuu ka maqlayaa. taasuu isaguna ku rajaxay taas marka waa murajix macnawi waay taas. aduu si halkaasay marka culimada ugu kala tagtageen, laakiin baab un cilal ahaan leen u sheegaynaa maahane xadiidku isaga de mar walba, ama musnad ibnu cabaas haddii la yidhaahna mursal saxaabi buu noqonayaa, dhib male. haddii aan ka dhigno musnad maymuunana waaba saaxibatu lqisa, iyada wax dhiba male, laakiin intaa un sanaaca xadiidii abaa ku jirto. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala xadaanaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can saciid bni yaziida wahuwa alximyariyu alqitbaani thiqatu caabid qaala samictu cabd alraxmaan ibna hurmuz wahuwa alacraj almulaqabu bialacraj qaala samictu cabd alraxmaan ibna هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة وناعم بن أجيل يعني ناعم ابن أجيل بالتصغير وهمزة يجيم يا يلام أجيل وهو مصغر أبو عبد الله المصري مولى أم سلمة ثقة فقيه روى له مسلم والأربعة. طيب أن أم سلمة سئلت ولا سؤال أم سلمة أتغتسل المرأة وين إذا ما قبيسانيسا مع الرجل إنك إذا ما لقبيسانيسا قالت وحيتر أم سلمة نعم ها إذا كانت هدي أيتهي كيسة مد عقل بدن ودقلة إذا كانت كيسة حي كودا وحي كودا هدي إذب في عنتها نعم إذا كانت يعني هدي إذبتي أي وناكسنتهي oo ay markaa yacni waxyaabaha markaa in la sheego aynan ahayn ay ka xishoonayso oynan sheegaynin siyaalkaasoo kale. hadhowna marka kayisa tantaan sindi wuxuu ku fasiray hadal gadaalka imaan doono ku fasiray oo isaga laftiisu war ku jiro. dayib, idaa kaanad kayisatan hadday tahay mid caqli leh, ra'aytunii waa is arkaayay bay tiri aniga wa rasuul iyo yacni aniga iyo wa rasuul allahi sal allau slam nebiga naqtasilu min mirkanin baaf aan ka qubaysanayno waaxidin hal ah nufiidu waan shubaynay calaa aydiinaa gacmaheenna ayaanu kula soo shubaynay biyihii xataa nunqiyahumaa ilaa aan gacmihii nadiifino uma markaa dabadeed nufiidu calayha almaaa biyaha ayaan ku shubaynay marka oo gacmihii marka marka hore gacmahan bannaanka ku dhaqaynay dabadeed biyihii baan gacmaha ku soo qaadanaynay. qaala alacraj laa tadkuru acraj marka kayisa tantii ayuu fasirayaa wuxuu yidhi laa tadkuru ma sheegaynin farjan farji laa tadkuru ma sheegaynin farjan farji walaa tubaaliihina waa la dabdiyey tabaalahuna waa la dabdiyey tubaaliihi iyo tabaalahu sindi isaga marka wuxuu leeyay laa tabaalahu ayuu ku wadaa macnuhu marka muxuu noqonayaa laa tabaalahu ay laa tatabaalahu doqon ma noqonayni qof doqona ma noqonayni wax iska sheegto oo yacni waxaasoo kale ka sheekaysa maynan noqonaynin kayisa tanta marka hadday caqli leedahay haahdii tafsiirkeeda saasuu ka dhigay isaga laa tatabaalahu waana marka tabaalahu buu isaga nusqada nusqooyinka qaarna way dhigayaan tabaalahu qaarna waxay dhigayaan walaa tubaalihi ama walaa tubaaliihi walaa tubaaliihi marka haddii la yidhaha waxay tahay uma aynan aabo yeelaynin yani farjigana farjina ma sheegaynin mana u aabo yeelaynin. dayib, shuraaxda qaar ayagu waxay yidhaahdeen laa tadkuru farjan macnuhu waxay tahay nebigu inuu farjigi yacni qubayska ka hor inuu farjigii dhaqay ma aynan sheegin, iyada xadiidkeeda kuma sheegin. saas u fasiraya marka shuraaxda mucaasiriinta qaarkood. walaa tubaaliihi, inay sheegtana uma aaba yeelaynin, saasuu ka dhigayna. laakiin waa laga fiican yahay, waxaad moodaa yacni haddii kale kayisa tanta meel ma ku soo dhacayso. walidaalika shaarixa oo etiobiga maxamed cali aadam kayisa tanta luga ahaan unba u dabagalay wax weyn kama sheegin, yacni meesha waxay ugu jirto iyo sababkeeda iyo ma sheegina, kayisa tanta macnaheeda iyo luqad waxay ku tahay iyo galay halkaasuu marayna. laa tabaalahuda, dambe sindina waa ku qabsaday, wuxuu yihi laa tubaaliihi baa saxsan, laa tabaalahuda sax maaha. marka allahu aclam, waxaad moodaa sida sindiga inayba roon tahay, sababtoo ah kayisa tanteeda macna yeelanaya haddii marka sidan la dhaho, farjina cawraadkana kama waramaynin, cawrana kama waramaynin, walaa tubaalihi uma aaba yeelaynin, tabaalahu laa tatabaalahu, qof doqona maynan noqonaynin. waayahay xataa maymuuna xadiidkeeda iyo caaisha kan sifatu lghusliga ka hadlaya maahane, midkan inay weel ka wada qubaysan jireen ah ma sheegayn, iyaga laftooda farji ma sheegin. baabu dikri nahyi can ilikhtisaali bifadli ljunub, taas waxay ahayd marka weel iyagoo wada joogo inay ku wada qubaystaan. halkan wuxuu ka hadlayaa intay qof uu midkood ku qubaysto biyo uu soo reebo ka kale uu u yimaado uu ku qubaysto, waayo tarjamadan. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana abu cawaanata huwa alwadaax bnu cabdillahi alyashkuriyu can daawuud alowday daawuud طيب داود بن يزيد الأودي عن حميد بن عبد الرحمن وهو الحميري قال لقيت رجلا من أيان لكلمي صحب النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لصاحبي كما صحبه أبو هريرة سيد أبو هريرة ولا صاحبي أوكالي 4 سنين أفر سنة قال وحور إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم nebigu wuxuu reebay an yamtashita axadunaa midkeen inuu shanlaysto kulla yowmin maalin kasto, yani inuu tooka uga kala dhigdhigo, ow yabuula ama inuu kaadiyo fii muqtasalihi meesha uu ku qubaysanayo inuu ku kaadiyo. muqtasal waa daraf oo hadda miimi ah, daraf miimi ah waa ficilka iqtasala waayo, waa maa zaada cala thulaathi, ismigiisa mafcuul baa lagu keenayaa darafka miimiga ah. fii muqtasalihi, makaanu qubaysigiisa waay marka inuu ku kaadiyana waa reebi jiray. ow yaqtasila, ama inuu qubaysto arrajulu, ninka bifadli lmar'ati, haweenayda waxa ay soo reebto biyo ay markaa janaabo kaga soo meyratay, wax ka soo haray inuu ku meyrto. aw ilmar'atu, ama haweenayda inay ku qubaysato, bifadli rajuli, ninka biyo uu janaabada iskaga meyray. waliyaqtarifaa jamiican, ayagoo wada jira hase cabaystaan biyihii. ayib, xadiidkan marka waa xadiid saxiixa, waayo ibnu xajar wuxuu yihi fatxulbaariga walam aqif liman acallahu calaa xujatin qawiyatin, xadiidkan ciddii daciifisay xujo xoog badan maanan ugu dul istaagin. wa dacwa albayhaqiyi, sheegashada bayhaqi annahu fii macna almursali, mursal oo kale inuu yahay marduudatun, lanna ibhaama asaxaabiyi laa yaduru, saxaabiga ibhaamkiisu dhib ma leh. waqad saraxa taabiciyu biannahu laqiyahu, taabiciguna wuxuu caddeeyey inuu la kulmay. xaggee inqidaac ka imaanaa? taabicigiina wuxuu yihi laqiitu rajulan saxiba nabiya sala allahu calayhi wasalamna waa yidhi. marka magaciisa in la garan waayo wax dhiba ma laha, taabiciguna saxaabigu wuu la kulmay. riwaayada atram oo imaam axmedna waa la su-aalay imaam axmed oo wuxuu yidhi idaa qaala rajulun min attaabiciina xadaanii rajulun min asaxaabati walam yusamihi falxadiidu saxiixun, miyaa? qaala nacam, buu yidhi imaam axmed. mas'aladana marka tafaasiil badan baa ku jirto. hadda xadiidkani wuxuu daliil u yahay nahyi oo biyo qof uu janaabo ku meyrtay mid kale inuu yimaado ninkii ama haweentii labadooda midkood inuu inta ku meyrto ka kale gadaal ka yimaado hambadii uu ku meyrto ayuu reebayaa. Nahyigan laba waxyaabood in lagu xambaaro mid waay, imaa in la yiraahdo in lagu xambaaro nahyu tanziih oo taxriim inuunan ahayn oo ay bannaan tahay, leanna xadiid waxaan haynaa xadiid bannaynayo xadiidkii maymuuna ibn cabaas waxaa ku jirtay kaana nabiyu sal lay slam yaktasilu bifadli maymuuna, nebiga maymuuna biyo ay soo reebtay buu ku qubaysan jiray, oo muslim uu warinayo inkastoo war la geliyo. Laakiin kii kaloo isagana waxaa ansaxay xeeradii markuu nebiga u yimid oo ay inuu ku qubaysto uu damcay oo ay xaaskiisii ku tiri innii kuntu junuban, waa ku mayrtay janaabaan na qabay, waa ku yidhi ina almaa laa yujinib, biyuhu wax ma janaabeeyaan, waa ku qubaystay nebiga sal lay slam. Marka axaadiid ibaaxa tusaysaa jirto, xadiidkanna nahyi buu tusayaa in marka ibaaxada ta kuwaas lagu xambaaro, kanna marka in nahyiga ibaaxadaas qariino looga dhigo nahyigaani inuu yahay nahyu tanziih ee laa nahyu taxriim inuunan ahayn, waa hadal. Waxaa kaloo lagu jamciyaa in nahyigan lagu xambaaro haddii maa tasaaqata min alacdaa, yani haweentii janaabay mayra ay ku mayratay ama weyse qaad bayba gashay, biyihii xubnaheedii ka hooray ayay meel ku ururisay, nahyigu marka intaas lagu xambaaro. ibaaxadana in lagu xambaaro de wax iyada gacmaheeda iyo jir meelihii ka daatay maahane, gaarkeeday ugu qubaysatay biyo ay soo reebtay weeyaan marka kuwa ibaaxadana xaggaas in lagu xambaaro. khulaasada marka de nahyiga marka in lagu xambaaro biyuhu inay mustacmal yihiin oo wixii iyada weysaqaadkeeda xubnaha ka dareeray ama qubayskii kasoo dareeray xubnaheeda meel inta lagu hooriyo lama isticmaali kara, kaas in la yidhaah nahyiga xaggaa lagu xambaaro. ee ibaaxadana lagu xambaaro wixii aan sidaas ahayn oo iyadoo intay dardarsatay ay reebtay, labadaas siyaaboodu ibnu xajar u jamciyaa. ayb haddii aan sidaas la yeelinna axaadiista daahirkooda waa iska hor imaanayaan sida daahirka. imaam axmed isaga wuxuu yidhi axaadiistan way iska hor yimaadeen iqtiraab iyo waxbuu sheegaya marka, oo marka wuxuu leeyahay axaadiista manciga sheegaya iyo kuwa jawaaska mudaribatun buu yidhi hadalkaas. laakiin dee axaadiista mudarib waxaa iqtiraab waxaa lagu cilayn karaa marka duruqdooduna isku mid yahay, aana la jamci karin. haddii la jamcin karo iqtiraab ma jira marka, waana la jamcin karaa adamida. ayb qaala baabu ruksati fii dalika, ruksadii waa tan marka, baabu ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay, fii dalika kaagaas. ishaaradii marka waxay ku dhacaysaa in qof hamba uu soo hambeeyey lagu qubaysan karo, ninka hambada ee haweenta soo reebtay, naagta ninka hambada uu soo reebay, biyaha uu janaabada kaga mayrtay waxay ka soo haray inay ku mayran karto. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar huwa bundaar can muxamedin huwa bnu jacfar gundar qaala xadatanaa shucbatu can caasimin huwa caasim bnu sulayman alaxwal xaa wa akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can caasimin, kan dambaa marka caali ah, lanna caasim riwaayadan dambe labuu ka tegaa, tii horena wuxuu ka tegaayay saddex. can mucaadata can caaishata qaalat kuntu aktasilu ana wa rasuulu llahi sal lay slam, waxaan ahayn inaan aan qubaysanayna aniga iyo rasuulka min inaa-in waaxidin, hal weel baan ka qubaysanaynay. yubaadirunii waa igala degdegayay, wa ubaadiruhu waa kala degdegayay anigana, xataa yaquula ilaa uu dhaho daclii iiga tag iiga tag iidaa iidaa ilaa uu dhaho, wa aquulu ana anigana aan dhaho daclii iidaa iidaa. qaala suweydun suweyd isaga wuxuu yidhi yubaadirunii wa ubaadiruhu fa aquulu daclii daclii, yacni suweyd iyo maogtaha laba sheekha xadiidka uu ka warinayo, suweyd iyo muxamed ibnu bashaar. muxamed ibnu bashaar lafdigiisii waaye kii hore, oo yacni xataa aquula xataa yaquula daclii dacii lii, xataa yaquula dacii lii iigaga tag, wa aquulu ana anna aan dhaho daclii, saasuu yidhi ibnu bashaar. suweyd riwaayadiisana yubaadirunii ubaadiruhu fa aquulu daclii daclii, bis iyadaa undhahaysa iiga tag iiga tag. laakiin midda muxamed ibnu bashaar iiga labadooda way isdhahayeen daciilii iyo daclii. ayb taana marka alfaadii buu ku kala cadaynaya xadiidkan marka, kuntu aktasilu ana wa rasuulullahi min inaa-in waaxidin, ee qubayskooda hal marba u dhacay, tarjamada iyo say isu daboolayaan labadooda. waxaa muuqato weelkii waa dhex yaalla, waa hal maray ku wada qubaysanaya. baabkana tarjamadiisa rukhsada la sheegayaa waxay tahay aliqtisaalu bifadli ljunub, hambadii ah. halkan hamba intay ku jirtaa, waa ku jirtaa hambo, oo waxay ugu jirtaa markuu isaga qaato, hadduu isaga bilaabo, markuu isaga sacabaysto uu qaato, waa soo reebay soomaan. iyada markaas waxay ku qubaysanaysaa wuxuu isaga soo reebay. hadday iyada bilowdana, qaadashada koowaad markay ku qaadato, biyihii inta kale waa hambo. sidaasuu marka u jeedaa tarjamada ee marka xadiidka mudaabaqadoodu saasu. qaala baabu dikri liqtisaali fi lqascati, xeeradii ku yacni in lagu qubaysto sheegitaankeeda wixii ku yimid buu u baab yahay. dikru liqtisaali fi lqasca, xeero yacni markaa xeerada waxa weelka cuntada lagu cuno, iyo in marka inta biyo lagu shubto isaga laga weysaysto wixii ku yimid. wabihi qaala akhbaranaa maxamed, ama janaabo lagu meyrto. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdiraxmaan huwa bnu mahdi qaala xadaanaa ibraahim bnu naafic huwa almakhzuumiy almakiyu thiqatu xaafid can ibni abi najiixin huwa cabdullaahi bnu yasaar, abu najiix magaciisa yasaar, waa cabdullahi bn abi najiix, waa soo marnay. can mujaahidin can ummi haani, meeshaan marka inqidaac baa ku jiro. mujaahid can ummi haani, oo tirmidiga waxaan ku soo marnay 1781 xadiidka raqamkiisu uu yahay, ayuu wuxuu sheegay mujaahid inuunan ka maqlin ummi haani, bukhaarina uu saas yidhi. jaamicu taxsiilkana sidoo kale waaya, haddaad mujaahid fiiriso, dadka uunan ka maqlin waxaa ku jirta ummi haani. wabihi yucallu hada alxadiid, xadiidkanna inqidaacaasaa lagu cilaynaya marka. can mujaahidin can ummi haaniin ana rasuula llahi sal lau slam iqtasala, nebigu waa qubaystay, huwa isaga iyo maymuunatu iyo maymuuna min inaa-in waaxidin bay ka qubaysteen hal weel. fii qascatin xeero, fiihaa dhexdeeda uu yahay atharu lcajiini, cajiinka raadkiisa, yacnii xeero cajiinkii wax uga harharay oo raadkii cajiinkii iyo leh ayaa intay biyo ku shubteen bay ka qubaysteen. marka hadda dikru liqtisaali fi lqascati buu hadda ka rabaa isaga, ee kama rabo iqtisaalu rajuli maca imra'atihi, kaas axaadiidteedu saxiix waay horown uga soo hadlay, laakiin qascada xadiidkan ayay ku timid. xadiidkan marka qascada ay ku timidna dacfigaas baa ku jira. fii qascatin fiiha atharu lcajiin, maxaa marka fiqhi oo meeshan ku jiro? fiqhiga ku jira waxay tahay xanafiyada ayaa waxay u deliishadaan biyuhu haddii ay doorsoomaan doorsoon oo yar, oo uu dooriyo waxa doorinayana ay yihiin shay daahira ay ku doorsoomaan, taqayur oo yasiir ahoo fudud, magacii biyanimada hadduu doonaba xataa mararka qaar ha laga saaree waa lagu dahaaraqaa, biyahaas waa dahuuray leeyihiin iyaga. laakiin madhabta shaafici oo kale iyo jumhuurku waxay leeyihiin biyaha waxaa laga fiirinayaa shaygan mugayirka ee doorinayo inuu yahay shay biyuhu ay ka deeqtoomi karaan, inuunan ka deeqtoomi karin, mujaawir inuu yahay, inuunan mujaawir ahayn. kutubaha furuucda fiqhiga mashhuur ayay ku tahay masalada. marka hadda shaygan oo kale cajiinka oo kale, cajiin biyaha darisna lama aha, mana ahan shay biyuhu meeshii biyaha ay maraayeen wax yaallo oo inaan biyihii ka deeqtoonaan karin ilaa inuu gaaro ma ahanina ma aha, waa shay marka yacni biyuhuna ay ka fogaan karaan ama laga fogeyn karo weeyaan. mar haddii ay sidaa tahay, marka taqayurka uu sameeyo shayga noocaas oo kale wuxuu ka qaadaa biyaha dahuurnimada, waa daahirun gayru mudahirin yay ahaanayaan. xadiidkan marka xanafiyadu iyaga waxay u deliishadaan xeerada, haddii cajiinkii wax uga harharay iyadoo uu yacni xeeradii oo cajiinka raadkiisa leh biyo lagu shubo, ugu yaraan urka waxay leeyihiin marka waa biyuhu waa isbedelayaan, wax noocaas oo kale marka way ka tilmaamayaan. markaasay leeyihiin waa in marka biyaha noocaas lagu dahaaro qaadan karo iyagoo isbedelay xataa. awalan marka xadiidka waa daciif, sanadkiisa inqidaacaas baa ku jira. thaaniyan hadduu ansaxayna ixtimaal waaye inay tagayur uu ku dhacay iyo inuunan ku dhicin, wamaca alixtimaali yasqudu daliil, ixtimaal waaye, leanna waxaani moogtahay xeerada cajiinka raadkiisii isagoo ku haray ayaa wax tagayur uu samayn karin, yaraan uu yaryahay iyo darteed. Adu marka laba siba marka waa hubuudka xaggiisana marka waa lagala waa wax baxti baa ku jiro, dilaalada lafteeda ama diraayadana baxti baa ku jiro, oo haddii xadiidku uu sugnaado xataa tagayur ma xasilay halkan kuma cadda. qaala baabu tarki almar'ati naqda dafri ra'siha cinda iqtisaaliha min aljanaabati, haweenayda inay ka tagto naqda dafri ra'siha madaxeeda xirna yacni duubkiisa ama yacni dabitaankiisa madaxeeda, hadday haweentu intay timaha isku kuusto ay saddex meeloo kale ka xirto ama ay dabto, dabitaankaasi marka furitaankiisa inay ka tagto cinda iqtisaaliha markay ka qubaysanayso min aljanaabati janaabada, haweenta markay janaabo ka mayranayso inaynan furfurin madaxeeda. waxaa ku soo arooray wabihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu mansuur laqabuhu zarqandah la ba'sa bihi rawaa lahu nasaa'iyu can sufyaana huwa bnu cuyayna can ayuuba bni muusa wahuwa abu muusa almakiyu thiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub sita can saciid bni abi saciid wahuwa almaqburiyu can cabdillahi bni raafic wahuwa almakhzuumiyu almadaniyu thiqatun rawaa lahu muslimun walarbaca can umi salamata zawji nabiyi sal lau slam qaalat qultu waxaan ihi yaa rasuula allah ini imra'atun haweenay baan ahay anigu shadiidatun ay adag tahay dafiiratu ra'sii madaxayga yacnii dabitaankiisu ay adag tahay. marka shadiidatun ashuddu dafra ra'siina waa qaara qoraya nusakha, marka haddii la ashuddu dafra ra'sii iyadoo waa iska waadix oo ficil iyo waxaa weeyaan marka de mafcuul iyo faacilkii mafcuulkii is wato. shadiidatun dafiiratu ra'sii marka la yidhaahdana shadiidatun sifa mushabaha waay, sifa mushabahana ficil laazima laga dhalaalin jiray, waxa ka dambeeya marka faacilay iyada u yihiin. marka dafiiratu ra'sii waa macmuul, caamilkuna waa shadiidatun, taas waay faciil waay. dayib cadiim iyo sidaasoo kale shadiid iyo waa sifa mushabaha. marka waxay noqonaa inii aniga imra'atun haweenay baan ahay shadiidatun ay adag tahay dafiiratu ra'sii madaxayga dabitaankiisu uu adag yahay baan ahay. faacil waay marka dafiiratu ra'siidaas. afa anquduhaa ma furfurayaa cinda qaslihaa dhaqitaankeeda agteeda min aljanaabati aan ka dhaqayo, qaala wuxuu yihi nabiga sal allau slam innamaa yakfiiki waxaa kugu filan an taxfii inaad ku hoobiso ood ku shubto calaa ra'siki madaxaada thalaaha xafayaatin saddex cantoobo min maain biyo ah uma tufiidiina dabadeed marka waxaad ku rogaysaa biyihii calaa jasadiki jirkaaga intiisa kale, saddex jeer inaad ku shubtaa kaaga filan. oo haddii marka tintu ay jilicsan tahay oo biyaha marka lagu shubaba madaxa ay biyuhu ay gaarayaan, hadday laakiin tintu adag tahay oo ay qara adag leedahay oo kale, haddii korka looga shubo laba sacab ama saddex sacab lagu shubo madaxii tinta salkeeda aynan biyuhu gaaraynin, waa la furfuraa markaas. leanna maxaa yeelay in tinta salka biyaha la gaarsiiya waa daruuri janaabada marka laga meyranayo. hadda qofka iska caadi haddii uu yahay oo biyaha isagoon furin iyadoon furin hadday ku shubayso, markay ku shubtaana biyuhu ay gaarayaan la baasa dhib ma laha, korun bay uga shubaysaa inay furfurtaa qasab maaha. muslim isaga xadiidkan oo kale uu wariyey riwaayadiisa wuxuu ku daray xaydada oo waxay tihi afa anquduhu lilxaydati waaljanaabati, markaasuu yidhi qaala laa maya ha furin lilxaydati waaljanaabati, lafdiga xaydana shaadh waay, oo a'imada marka aktarkooda waxay yidhaahdeen lafdu lxaydati waa shaadhun huna, meeshan shaadh buu ku yahay. walidaalika annasaa'i wuxuu baabeeyey cinda iqtisaaliha min aljanaabati, hadda janaabadii isaga baabeeyey, leanna xadiidkan ayaan ku jirin xadiidka ummi salama xaydka kuma jirto, janaabada unbay su-aashay afa anquduhaa liljanaabati waayo lilxaydati khalad waayo iyada in lagu daro. marka hadday sidaa tahay marka janaabadii garanay xaydka see yeeleh, xaydka marka saddex madhab camalaa ku jirto jumhuurku waxay leeyihiin ma furaysa isagana, inay furtaa qasab maaha. haddiiba ay biyihii markay ku shubta ay gaarayaan iyaduna waa la mid, ma furayso. jumhuur ahlilcilmi sidaasay dhahayaan. qaar a'imada ka mida riwaaye imaam axmedna way tahay waa furaysaa xaydka janaabada, maadaama kan la yidhi mafhuumku waxaa weeyaan xaydku inay u furayso xaydka, marka tinta waa furfuraysaa markaasay ku shubaysaa, waa furfuridaa laga rabaa. qoladaas marka waxay usoo qaadanayaan daliil xoogaa nooc istinaas camal uga dhiganayaan qisadii caaisha markii ay iyadoo xarman xayd uu ku dhacay, oo dabadeed marka nebigu uu yidhi cumradaada baabi'i wa ahilii bixajin, wuxuu ugu daray marka iqtasilii wamtashitii, wuxuu yidhi qubayso, ixraamka u qubayso, wamtashitii shanlayso. shanlaysada waxaa laga fahmaa tinta furfur marka, ilaa tinta iyadoo xirxiran ma la shanlay kare. markaasay haddana istinbaad bay galeen, wuxuu yidhi haddii qubayskii sunnada ahaa la yidhi fur lagu yidhi min baabi owlaa waay bay dhaheen, midka oo midka xaydka laga mayranayo waajibka ah, ee kan janaabadaba soo isaguba waajib maaha. markii la yidhina waxay dhaheen janaabadu waa soo noqnoqonaya iyadana, waxaa marka looga dhaafay dafcan can ilxaraj ama rafcan can ilxaraj baa looga dhaafay, laakiin xaydku bishii hal maraa laga qubaysana, janaabadiina waxaa laga yaabaa yacni noqnoqodkeedu aada u badan yahay. sidaasay halkaasay mareen. qolo kale marka iyaguna marka mustaxab waayay dhaheen, saddexdaa madhabaa ku jirta. madhabka saddexaad marka wuxuu yahay xaydka inay u furfurtaa waa sunno, wax waajiba ma leh waayahay. ibnu lqayimna tahdiibu sunanka aada masaladan u faahfaahinaya. baabu dikri lmri bidalki bidalika lilxaaidi cinda liqtisaali lilixraam, ixraamkii buu marka aaday. baabu dikri lmri, amarkii sheegitaankiisii buu baab yahay. bidalika kaagaa lays amro, naqdigii waa bidalika marka furfuriddii. lilxaaidi haweentii xaaidka qabtay, cinda liqtisaali lilixraami qubaysiga agtiisa, lilixraami loo yacni loo qubaysanayo, haweenta xaaidka markay ixraam u qubaysanayso furfuridda in la amray, leanna haweentan xaaidka xaj waa xiro kartaa, cumrana waa xarman kartaa iyadoo xayd qabto, marka ixraamkuna qubays uu leeyahay oo sunno u ah, markaas inay tintii furfurayso amarka la amray. wabihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilaclaa wahuwa sadafiyu abu muusa almisriy thiqatun rawaa lahu muslimun wanasaai wabnu maaja qaala xadaanaa ashhabu wahuwa ashhabu bnu cabdilcaziiz alqaysiy almisriy thiqatun faqih rawaa lahu abu daawuuda wanasaaiyu can maalikin can ibni shihaabin wahuwa zuhriyu wa hishaam ibni curwata xadathaahu, labadooda waxay u sheegeen can curwata can caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli illahi sal alla slam nebigaan la baxnay caama xajat lwadaac, sanadkii xajat lwadaaca, fa ahlaltu bilcumrati baan ku dhawaaqay, faqadimtu makatan galay, wa ana xaaidun anoo xaaid, afalam aduf bilbeyti kacbadii maanan dawaafin, walaa bayna safa walmarwa ilaa safa iyo marwa dawaafay rabaan ayagee, leanna sacyigu dawaaf ayuu yacni ayuu ka dambeeyaay, haddii dawaafba marka aynan samayn karin safa iyo marwana ma samaynayso. fashakowtu dalika ilaa rasuuli illahi sal alla slam, nebigaan marka arrintaa uga cawday, faqaala wuxuu yidhi unqudii ra'saki, madaxaaga fur, wamtashidii shanlayso, waahilii bilxaji xaj ku dhawaaq, wadaci lcumrata cumradana ka tag, yani cumradaadii dhaaf waayo, cumradaadii dhaaf maxaa laga wadaa fasakh waayo, iyada dhanba iskaga tag, maxay u bedelaysaa marka xaj u bedel, markay xaj u bedesho cumradeedii xajkaasay dhex gelay qaarinad bay marka saas isugu bedelaysaa. abwaabulmanaasik baan ugu tegayna. fafacaltu waan yeelay bay tiri sidii, falamaa qadayna alxaja markaan dhammaynay, arsalanii maca cabdiraxmaan ibni abi bakrin buu ila diray, ila tanciimi buu ila diray, factamartu waan cumraystay, faqaala wuxuu yidhi haadihi makaanu cumratiki, tani cumradaadii booskeedii waay. xajkan masaladan faahfaahinteeda aan uga hadli doonaa manaasig, leanna hadda haadihi makaanu cumratiki, cumradii aad ka soo tagtay tana adiga cumro kuu ah oo cumro kuumaba sugnaanin awal miyah, maya, lana xadiidyada saxiixa waxay tilmaamayaan muslim ay warinayaan inuu yiri tawaafuki bilbeyti wasacyuki bayna safa walmarwa yasacuki fii xajiki wacumratiki iyada marka makaan cumratiki siday iyada la ahayd waay, lana iyadii baa waxay tiri dadku cumro gaar ah iyo xaj gaara miyay la noqonayaan, anigana xaj keliya miyaan la noqonayaa, tadyiiban likhaatirihaa marka khaatirkeeda inuu xoogaa kabo darteed ayuu yidhi cumro kale ha soo samayso, tii marka adigu aada rabtay waa tanaa way marka macnaheedana eeda maahan iyadu cumro hore inaynan ugu jirin ma aha cumradeeda xajkay dhex gasho. Qaala abuu cabdiraxmaan imaamu nasaa'iyu waxa uu yidhi haada xadiidun gariibun waa xadiid gariib ah min xadiidi maalikin can hishaam ibni curwa, gariib ayuu ka yahay min xadiidi maalik can hishaam ibni curwa, lam yarwihi axadun qof ma warinin ilaa ashhabu, ashhab un baa wariyey, yacni wuxuu ka wadaa ardayda maalik ashhab marka laga reebo inta kale waxay yidhaahdeen can maalikin can ibni shihaab bis, hishaam ma sheegin oo marka hishaam waxaa ku daray oo sheegay oo keliya ashhab, marka hadalka nasaa'i isagooda sidaas way. Laakiin xaafidku annukatu diraafka wuxuu ku tilmaamay Daarqutni fii gharaa'ibi maalik isagoo uga soo raraayo ayuu wuxuu yidhi qad rawaahu ismaaciil bnu abi uwais can maalikin can hishaam naxwahu wa rawaahu cabdurazaaq wa abuu qurata can maalikin can hishaamin mukhtasaran, warkaan muxuu ku tusaa marka qaraabadan iyo tafarudka inuusan jirin, maxaa yeelay ismaaciil ibnu abi uwais can maalikin can hishaamina la arkay oo xadiidkan oo kale ah. Marka hadda marka ismaaciil yow mutaabacaynaya ashhab, ashhab buu mutaabacaynaya, ayib waxaa dareemay marka shaygaas yacni waa saas markuu leeyahay qofka imaamka wuxuu ka waramaya isaga ogaalkiisa iyo xifdigiisa iyo inta oo wax arkay, qof kale inuu wax kale arkaa dhici karta, maxaa yeelay arrinkan arrinka laga waxaa laga waramay waa riwaayaad iyo waa riwaayaadkuna aaday u faafeen wayna baaheen, marka kutubtii in lagu aqaqriyo wixii marka yacni sida si ka duwan iyo la arkana marka da sidii la arkay baa marka wax lagu waxaynayaa. Ibnu Xajar marka nukatu diraafka saas u tilmaamay. Daarqutnina kitaab qayb ka daabacan tahay buu leeyahay, la yidhaha qaraa'ibu maalik, qaraa'ibu maalik marka waa wixii maalik uu la goonida noqday waayahay xadiidkan marka iyo tarjamada mudaabaqadoodu daahir waayo unqudi ra'saki maxalu shaahidka meeshaas fur ayaa la yidhi, marka weynta xaa'idka qasliga ay qusliga ay samaynaysana qusluul ixraam uu yahay inay furto waa soo arooray, ee marka ay ka mayranayso xaydkana waa tan haddaa sheegaya qaara marka uga qiyaas qaatay meeshaan waxay yidhahdeen haddiiba tan ha u furfurta loo yiri xaydkana waa u furfuraysaa, labadooduna meeshay iska shabahayaan waxay tahay nudrada, leanna qofku ixraamku waa naadir sooma ma badna xaalad walba qofka ixraam ku jira mogta, xaydkuna sidoo kale bishii marba ayaa isaga la arkaa wax soo noqnoqona maaha, ixraamkuna joogto uma soo noqnoqdo waa lays haleeshiiye marka, laakiin janaabadu iyadu wax soo noqnoqonahay waayahay. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.